دا خیبر پا مبارک نم چی نام دار دی پا تو حات ملک سپین ستوری بشمار دی پا تو حات ملک سپین ستوری بشمار دی دا خیبر پا مبارک نم چی نام دار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی چی شیبا پشیبا اورم سیری سیری چی شیبا پشیبا اورم سیری سیری لا خیمه اوخ کی مخ بندی قطار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی لا خیمه اوخ کی مخ بندی قطار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی دا خیبر پا مبارک نم چی نام دار دی پا تو حات ملک سپین ستوری بشمار دی پا تو حات ملک سپین ستوری بشمار دی طالب جان استاد ملٹو بارک دی طالب جان استاد ماتو بارک دی مظلومان پناز روان دا چی خمار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی مظلومان پناز روان دا چی خمار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی دا خیبر پا مبارک نم چی نام دار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی عاجزی تا دی سرخم دیر مغروران شول عاجزی تا دی سرخم دیر مغروران شول روغ بنشی چی وحلی دی ازار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی روغ بنشی چی وحلی دی ازار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی دا خیبر پا مبارک نم چی نام دار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی تهیس نایم و تعال رب دا هر سکڑی تهیس نایم و تعال رب دا هر سکڑی فگزار کی دی اللہ خی اثار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی فگزار کی دی اللہ خی اثار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی دا خیبر پا مبارک نم چی نام دار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی فتوحات ملک سپین ستوری بشمار دی چی پا خدای بندی شگران حیداری جان چی پا خدای بندی شگران حیداری جان با سلام در تا دا غرونا او اشجار دی فتوحات ملك اسفل سوري بشمار دي بسلام درت دا غرونا او اشجار دي فتوحات ملك اسفل سوري بشمار دي دا خيبر فمبارك نمشي نمدار دي فتوحات ملك اسفل سوري بشمار دي فتوحات ملك اسفل سوري بشمار دي فتوحات ملك اسفل سوري بشمار